Sprawdź ofertę w salonie Seata lub na seat-auto.pl. Seat. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 22 października, minęła 11. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest kolejny sondaż z wynikami wyborów samorządowych. W porównaniu z poprzednim PiS-owi poparcie rośnie o 1 punkt procentowy, koalicji o 2 punkty, a PSL traci 3 punkty procentowe. Sprawdzimy też, co po pierwszej turze mówi się w Warszawie i Gdańsku. Poza tym w serwisie krakowskie balice skryte w gęstej mgle. Odwołano odloty i przekierowano lądowania. Wybory samorządowe do sejmików wojewódzkich w skali kraju wygrywa Prawo i Sprawiedliwość. Partia zdobyła 33% głosów. To wyniki nowego sondażu, tak zwanego late poll, przygotowanego przez Ipsos. Zgodnie z tym badaniem Koalicja Obywatelska ma 26,7%, PSL 13,6%, SLD 6,6%, Kukiz 15,5%, a bezpartyjni samorządowcy 5,8%. Badanie late poll to badanie wykonywane w dniu wyborów, już po zakończeniu głosowania i na podstawie cząstkowych wyników z losowo wybranych komisji. W porównaniu do wcześniejszego sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu opublikowanego wczoraj wieczorem, poparcie PiS-u zwiększyło się o niespełna 1 punkt procentowy, a Koalicji Obywatelskiej o 2 punkty. Z kolei poparcie dla PSL-u spadło o 3 punkty procentowe. I w serwisie Trójki zaglądamy do miast. Rafał Trzaskowski, który według sondażu wygrał wybory na prezydenta Warszawy w pierwszej turze, zapowiada, że jest otwarty na współpracę ze swoimi konkurentami, w tym z Patrykiem Jakim. Jeżeli mówię Warszawa dla wszystkich, a to jest credo całej kampanii, ja jestem gotów rozmawiać z każdym. Jeżeli ktoś w dobrej wierze będzie chciał rozmawiać o mieście, jeżeli w dobrej wierze będzie chciał mówić o tym, co można poprawić, to ja jestem absolutnie gotów do takiej rozmowy. Będziemy mieli wyniki oficjalne, na pewno wtedy zwrócę się ze słowami do swoich kontrkandydatów. Kandydat Koalicji Obywatelskiej uzyskał 54,1% głosów, a kandydat Zjednoczonej Prawicy 30,9%. Druga tura wyborów szykuje się w Gdańsku. Urzędujący prezydent Paweł Adamowicz uzyskał 36,7% głosów. W drugiej turze zmierzy się z Kacprem Płażyńskim z PiS, który ma 32,3%. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Jarosław Wałęsa zdobył nieco ponad 25% głosów i zajął trzecie miejsce. Wszyscy trzej kandydaci spotkali się w studiu Radia Gdańsk. Chciałbym poprosić wszystkich tych, którzy zaufali mi wczoraj i zagłosowali na mnie, żeby już za dwa tygodnie poszli na wybory po raz kolejny i oddali głos na Pawła Adamowicza. Naprawdę czuć było zmiany nastrojów społecznych, myślę, w kontekście tego, co było 4 lata temu. Zdecydowana większość mieszkańców Gdańska oczekuje jednak zmiany. Wyczerpanie pana prezydenta Adamowicza jest odczuwalne. Odnoszę wrażenie, że mój szlachetny konkurent jest wyczerpany. Kampanią wyborczą Kacper Płażyński. Gdańszczanie generalnie są zadowoleni życia w Gdańsku, mają szereg uwag. Będziemy razem wspólnie z gdańszczanami Gdańsk czynić jeszcze lepszym. To kandydaci z Gdańska. Druga tura będzie też w Krakowie. Tam Jacek Majchrowski zdobył 43,7% głosów, a Małgorzata Wasserman 33,6%. Druga tura wyborów będzie 4 listopada. W serwisie Trójki zmieniamy temat. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz spotka się w Brukseli z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Nasza korespondentka Beata Płomecka jest na miejscu i będzie śledziła te rozmowy. Polska delegacja ma przedstawić szefowi sojuszu stan rozmów w sprawie zwiększenia obecności wojsk USA na terytorium naszego kraju, co było tematem wrześniowego spotkania prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Andrzej Duda zaproponował wtedy Donaldowi Trumpowi budowę bazy w Polsce. Wątpliwości ma jednak część wojskowych i dyplomatów w NATO. Uważają oni, że mogłoby to pogorszyć relacje z Rosją i byłoby ominięciem jedności sojuszu. Rozmowa w kwaterze głównej NATO ministra Czaputowicza ma dotyczyć także przystosowania zdolności obronnych krajów członkowskich do wyzwań i zagrożeń, a także współpracy sojuszu z Unią dotyczącej bezpieczeństwa europejskiego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I wracamy do kraju. Paraliż lotniska w Krakowie przez gęstą mgłę. Samoloty nie mogą ani startować, ani lądować. Część lotów jest opóźniona lub przekierowana na lotnisko w Katowicach, mówi Monika Pabisek, rzeczniczka Kraków Airport. Trzy samoloty zostały przekierowane do Katowic, Monachium Lufthansa, Warszawa LOT-u oraz Barcelona Girona Ryanaira. Lot do Monachium został odwołany.

A lime green lizard scuttles down the cabin wall. And all of these spirit voices rule the night. Sing rainwater, seawater, river water, holy water. Wrap this child in mercy, heal her, heaven's only daughter. All of these spirit voices rule the night. Numb, my feet were lead. I drank a cup of herbal brew. Then the sweetness in the air combined with the lightness in my head. And I heard the jungle breathing in the bamboo. Saudações, da licença, un momento ci lembro chiamania. Será tudo, será nada, dipende coração. Será breve ou será grande, dipende da paixão. Será sujo, será santo, cuidado coração. Será útil, será tarde, se espera coração. E confia na força de amanhã. Of his golden thread. All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule. To zapowiedź nowej płyty Agizarion, Spirit Voices, nasza piosenka dnia. Jest oczywiście w zestawie do głosowania na listę polskieradio.pl/trójka. 17 po 11. 70-lecie powstania obchodzi chór Polskiego Radia. Świętowano już wiosną, a teraz pora na drugą odsłonę, koncerty pod nazwą Jubileusz 2.0. Pierwszy odbył się wczoraj w Warszawie w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Maria Piotrowska-Bogalecka, dyrygentka i dyrektorka artystyczna, opowiedziała Violetcie Myszkowskiej o największych wyzwaniach ostatnich lat i o tym, co łączy wszystkie osoby związane z chórem Polskiego Radia. No na pewno jest to ogromna pasja do muzyki i miłość. Trzeba odnajdywać w tym przyjemność dla siebie, po to, żeby później podczas prezentacji na koncercie móc poruszyć słuchaczy, żeby wyszli z jakąś nową myślą, ideą, z jakimś wzruszeniem z naszych koncertów. Dobry wieczór Państwu. Bohaterem dzisiejszego warszawskiego wieczoru jest sam jubilat, chór Polskiego Radia w Krakowie. Siedemdziesiąt lat to jest naprawdę potężny czas. Wiele wybitnych osobowości dyrygenckich, wiele chórzystów, wiele śpiewaków chóru Polskiego Radia, którzy śpiewali i których połączyła wspólna pasja. Oczywiście założyciel Jerzy Gerd. Te 70 lat obfituje w taką ilość koncertów, w taką ilość nagrań, w taką ilość prawykonań różnych dzieł, bo to przecież chór wielokrotnie dokonywał prawykonań utworów Krzysztofa Pendereckiego czy Henryka Mikołaja Góreckiego. To jest również tysiące godzin nagrań płytowych, które chór Polskiego Radia dokonuje rokrocznie. trzeba wspomnieć o festiwalu Sacrum Profanum, który miał miejsce we wrześniu i na którym chór miał naprawdę ogromną przyjemność wcielić się w chór operowy i wykonać dzieło Alka Nowaka, Ahad Illi, operę do libretta Olgi Tokarczuk. To było dla nas niezwykłe przeżycie. Chór, ponieważ realizował partię demonicznych istot w tej operze, to został mu przydzielony język astecki, czyli język kompletnie wymarły. Szczerze powiem, że początki były trudne. Sama słuchając nagrań, no powiem, że pierwszy raz przeżyłam szok. Natomiast później w pracy wiadomo, że stało się w sumie to naturalne. Nawet ostatnio rozmawiałam z chórzystami, którzy stwierdzili, że ależ ten astecki był niezwykle dobrym językiem do śpiewania. Przez te 70 lat zespół troszeczkę zmieniał swój profil. Na początku powstał jako jednostka, której celem było ukazywanie muzyki rozrywkowej. Był również epizod, wiadomo, taka sytuacja polityczna, gdzie chór Polskiego Radia wykonywał piosenki radzieckie. W miarę rozwoju chóru poszczególni dyrektorzy i dyrygenci sięgali po coraz ambitniejszy repertuar, także później dochodziło do wielkich wykonań wokalno-instrumentalnych. Kluczem do naszego koncertu jubileuszowego jest muzyka polska. Postawiliśmy tutaj na to, żeby w całości wypełnić koncert naszą polską muzyką i tutaj w przekroju historycznym. Zatem będą to psalmy Mikołaja Gomułki, które poprowadzi Agnieszka Budzińska-Bennett. Utwory a cappella Krzysztofa Pendereckiego i tutaj może warto nadmienić, że jeden z wykonywanych utworów, a będzie to Pieśń Cherubinów, chór wykonywał w latach 70. jako jedno z prawykonań. W drugiej części koncertu natomiast zabrzmią dwie litanie Stanisława Moniuszki razem z Wrocławską Orkiestrą Barokową i z maestro Jackiem Kasprzykiem. Tak, chór Polskiego Radia ma przed sobą kolejne wyzwanie, nagranie 156 psalmów Mikołaja Gomułki w przekładzie Jana Kochanowskiego. Kilka z nich będzie można usłyszeć już dzisiaj w Krakowie, gdzie odbędzie się drugi koncert z okazji 70-lecia chóru.

suplement diety HEPA Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć HEPA Slimin na wątrobę. HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Unikatowe dźwięki z głosami ojców niepodległości znajdą Państwo tylko u nas. Niepodległa. Polskie Radio. PL. W Lidlu tydzień regionalny. Mleko łowickie UHT 3,2%, kup 6, zapłać mniej, złote 89 za jedno opakowanie przy zakupie 6 opakowań, a miód wielokwietowy 10,99 za 650 gramów. Lidl, więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. To już byłaby ta pora. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Jesienne poranki już teraz bywają ponure i smutne. I jeśli zaświeci słońce w ciągu dnia, choć na trochę, człowiek oddycha z ulgą. Jest dobrze. Jesień zmienia nastrój i sposób życia u każdego. Nie ma, że na gorszy, na inny, więc warto wykorzystać atuty jesieni. Co prawda grzybów nie było w tym roku za wiele, ale za to są kasztany, żołędzie. Przynieść trochę do domu, zrobić dekoracje. Dynie też można ułożyć z jabłkami, które teraz są bardzo kolorowe, wybarwione, smaczne. A jak z ponurego, smutnego poranka zrobić dobry dzień? Docenić ciepło własnego domu. Wspólnie wypitą herbatę, czytać, gotować zupy z kurkumą, z imbirem, z czosnkiem. W jesiennej kuchni główną rolę odgrywa dynia, pomidory, kabaczki, cukinie. Odkurzyć te jesienne przepisy, jeść ciepłe śniadania, jabłka z cynamonem, majerankiem na maśle sklarowanym, pychota, dyniowe różności, ciasto też może być z dyni albo ze śliwką. Przygotować imbirowo-cynamonową jaglankę z jabłkami na przykład duszonymi, zrobić placuszki z dynią albo cukinią, tyle teraz wszystkiego. Ja lubię na przykład na śniadanie kaszę jaglaną z kremem z awokado, bananem, natką pietruszki i moringą. Ciast nie robię, ale za to mam w małych słoiczkach śliwki z imbirem, kardamonem i cynamonem. Taki deser w sam raz do kawki. Już po zestawach i zapachach czuć, że jesień w zdrowiu, w kuchni jest fajna, prawda? Albert Camus napisał: jesień jest drugą wiosną, kiedy każdy liść jest kwiatem. Co prawda niewiele już zostało liści na drzewach, ale zaczął się taniec nasion. Warto poobserwować to nie tylko zza szyby. Poczuć wiatr, pooddychać. Ktoś powie, nie ma czym. Pomysł z ekotramwajem na Śląsku, linia 24, bardzo mi się podoba. Nawet te kilka przystanków przejechać wśród zwisającej zieleni to duży bodziec. A skojarzyć to z latem i bujną przyrodą i mózg tak zadziała, że przez kilka dni będzie nam zielono w głowie i w ciele. Jesienne spacery i oddychanie. 5 razy wdech nosem, wydech nosem. 5 oddechów wdech nosem, wydech ustami. 5 wdech ustami, wydech nosem. I 5 oddechów wdech ustami i wydech ustami. 20 oddechów oczyszczających. Technika prosta, przydatna dla każdego i każdego dnia. O tej porze roku warto ciało smarować ciepłym olejem sezamowym albo kokosowym. Unikać przeciągu zimnego wiatru. Utrzymywać organizm w cieple. Bez odchudzania, bez postów. To nie ta pora. To też nie czas na sałatki i jogurty. Ale my bardzo lubimy pizzę, chipsy, lody. To proszę sobie wyobrazić, że jeśli będzie to zbyt częste, po 5 dniach zmieni nam się metabolizm, a w tkankach rozwinie się stan zapalny. Naczynia krwionośne zwężą się. Wolne rodniki oczywiście pojawią się w dużych ilościach. Może wzrosnąć ciśnienie krwi powyżej normy. To śmieciowe jedzenie ma duży wpływ na nas, na nasze zdrowie, na nasze życie. Zwykle nie rozumiemy wystarczająco jasne powiązania między jakością naszej żywności, a jakością naszego zdrowia. Jesień to czas gotowanych warzyw i zup z dodatkiem ghee. Kiedy człowiek zmarznie, to To jest dobra herbata. Pół łyżeczki imbiru, pół łyżeczki cynamonu, goździki. Pogotować 5 minut. I taki napój zwiększa ciepło, poprawia krążenie, usuwa śluz z organizmu. Ale raczej nie polecałabym tego w chorobie wrzodowej. A jak są kłopoty z zaśnięciem? Wiśnie są doskonałym lekarstwem przy zmęczeniu umysłowym i stresie. Może kompot z wiśni przed pójściem spać? A rano wypić ciepłą wodę z miodem i cytryną. Co to daje? Taki napój wypłukuje tłuszcz z organizmu i obniża poziom cholesterolu na dzień dobry. Skłonność do wysokiego poziomu cholesterolu jest tam, gdzie słabo pracuje wątroba albo słaba jest tarczyca. Także u osób po kuracjach sterydowych. No to jak trzeba trzymać ten cholesterol? W ryzach. Dobra jest quinoa, czyli komosa ryżowa, jaglanka, czyli proso i owsianka. I do tego jabłka, grejpfruty i migdały. Jest takie stare przysłowie. Gdy dieta jest niewłaściwa, lekarstwa są bezużyteczne. Gdy dieta jest właściwa, nie potrzeba żadnych lekarstw. Myślę, że w jednym i w drugim stwierdzeniu jest sporo prawdy. I żeby dobrze się nam trawiło, zaparzyć sobie na wieczór siemię lniane przed pójściem do łóżka. Jeśli zrobimy choćby to, o czym dzisiaj mówiłam, to huśtawki nastroju tej jesieni nas nie zaskoczą. Pozdrawiam z Karkonoszy, Grażyna Dobroń. Dziękujemy. No to komosa. Dzisiaj są urodziny Urszuli Dudziak. Ula, wszystkiego najlepszego. No co ci, czego ci życzyć? Wszystko masz, więc życzę ci tylko zdrowia. And life goes on, a życie toczy się dalej. To Urszula Dudziak przy okazji pozdrowienia i życzenia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. Powieść Melchiora Wańkowicza, Sztafeta, czytać będzie Przemysław Bluszcz. To na zakończenie naszego spotkania. My teraz już dziękujemy. Zofia Kruszewska, Edyta Kocęba, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia.